صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیک یا یا گمارا نبی سب سے اولا والا گمارا نبی سب سے بالا والا گمارا نبی سب سے اولا والا گمارا سب سے بالا والا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی غوث تو رضا مجھ دیجے کے گے غوث تو رضا مجھ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی مکالمے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے الحمدللہ رب العالمین ہو چکا اور اس کے بعد ہم نے کلام بھی سنا اور سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سننے کی سعادت حاصل کی. اس سے پہلے کہ مدنی مکالمے کا مدنی پھولوں کے تبادلے کا باقاعدہ آغاز ہو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. عالم نیت شیخ طریقت امیر علیہ السنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا اس میں سے یہ مدنی پھول بھی ہیں. مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیز امیر علیہ سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں کے طریقوں سے بچنے پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بانام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام بھی نیت ہی کا عطا فرمایا. مدنی مکالمہ کے 10 حروف کی نسبت سے چونکہ اب یہ بھی مبارک سلسلے کا نام بھی اس لیے مبارک ہے کہ اس کے اندر مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا ہے. یہ عام مکالمہ نہیں، یہ مدنی مکالمہ ہے. اس کے 10 حروف کی نسبت سے یہ سلسلہ دیکھنے کی 10 نیت ہے. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا، جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ کہوں گا. توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا. کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا. تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر توجہ کے ساتھ مدنی مکالمہ سنوں گا. مزید کچھ اپنی لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں اور ہمارے مدنی مکالمے کے شرکاء اسلامی بھائی بھی کر سکتے ہیں. 14 سورۃ النحل جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے، آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلغو عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم کروں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ خشوع نفاق، یعنی اعضا میں تو خشوع مگر دل عاجزی سے خالی ہو، سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ کہکہ لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی ہونے والی نیکیوں کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، جملہ صحابہ و تابعین، اسیران کربلا، شہداء کربلا، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین، خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ خاجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار اعلی حضرت اور امیر علیہ سنت کے ایصال کی نیت سے آج کا مکالمہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو آج کی مطلب یوں سمجھے کہ مدنی مکالمے کا موضوع جان ہی چکے ہیں کہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج یوں گویا بڑی رات بھی ہے کہ آج عرس شریف کی رات ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کیا کرتی ہے۔ تو آج ہمارے سلسلے کے اندر انشاءاللہ سبجل نیاز کا بھی اہتمام ہے شرکا کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ نیت بھی کی ہے کہ ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہاں پر ہم شجرہ شریف بھی پڑھیں گے، اور چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم ہے، ان کی سیرت کو بھی بیان کریں گے، تو کچھ مدنی پھول ہم ملے جلے مدنی پھولوں کے ساتھ چلیں گے۔ کبھی سیدنا امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، کبھی ان سے برکتیں حاصل کر رہے ہوں گے، اور کبھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کر ان کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ندو ہے اور ناؤ ہے، اور اگر یہ شعر سنا بھی دیا جائے تو کیا ہی بات ہے، اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ کا شعر ہے، سبحان اللہ۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور داؤ ہے عشرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عشرت رسول اللہ کی۔ چاہیے اچھا باپ کو آپ اس شعر کی وضاحت کر دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت جو ہے ان کا جو بیڑا ہے وہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے صدقے میں جو ہے وہ ہم اہل سنت کا بیڑا جو ہے انشاءاللہ رحمان پار ہوگا۔ اور نجم اور ناؤ کی جو مثال دی گئی کہ صحابہ کرام جو ہیں اس امت کی، صحابہ اکرام جو ستارے ہیں، اہل بیت جو ہے وہ ناؤ ہے، تو ان دونوں کی انشاءاللہ رحمان معرفت سے اور ان کی جو ہے انشاءاللہ برکت سے منزل پہنچ جائیں گے، یعنی کشتی جو ہے رات پار چلتی ہے، عمومی طور پہ جو کشتی چلتی ہے نا, اب کشتی کے اندر تو پانی پانی ہو گیا, اب پانی پانی ہے, راستے کنارے کیسے پہنچے, کنارے پہنچنے کا بھی ایسا نظام ہے کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں دور جتنا ترقی کر جائے, ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سمت جو ہے ڈائریکشنز کو متعین کیا جاتا ہے. تو اب دو چیزیں ہو گئیں, اندھیری ہے, رات اندھیری ہو, سمندر کا سفر ہو, تو دو چیزیں لازم ہیں, کشتی بھی ہو, کشتی نہیں ہوگی تو ڈوب جائیں گے, ستارے نہیں ہو تو بھٹک جائیں گے. تو اہل سنت نہ ڈوبے نہ بھٹکے, کیوں کیا حال ہے فرما رہے, اہل سنت کا بیڑا پایا نجم ہے اور ناؤ ہے عشرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عشرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, یعنی شروع شروع میں باپو نے صحابہ اکرام علی مریدوان اور اہل بیت اطہار دونوں کا تذکرہ فرما دیا. الحمدللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی ذات, یہ آپ غزوہ حنین میں بھی تشریف فرما ہوئے, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایات احادیث مبارکہ کی, جتنی احادیث آپ نے روایات کی ان مروجات کی تعداد 163 ہے, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی احادیث ملتی ہیں. چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی, اللہم اجعلہ حادیجا مہدیجا, اے اللہ عز و جل معاویہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت یافتہ رہنما بنا دے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے حصہ حاصل کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر سنیں گے. سبحان اللہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئے اور 23 سال کی عمر میں آپ مسلمان ہو گئے. ماشاءاللہ, بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا, اور بعد میں یہ آتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا, اور اس کا اظہار جو ہے فتح مکہ کے موقع پر کیا. جب یہ مسلمان ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ کی اعلیٰ صلاحیتیں اور آپ کے اندر جو اہم خصوصیات تھیں ان کو جانتے تھے, اس لیے آپ نے ان کو بڑی عظیم ذمہ داریاں سونپیں. سبحان اللہ, جن میں سے ایک جو ہے وحی کو لکھنا بھی ہے. سبحان اللہ, یعنی آپ کاتب وحی بھی تھے. ماشاءاللہ, اور کاتب وحی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو بناتے تھے کہ جو جن کی عدالت میں کوئی شک نہ ہو اور جن پر مکمل اعتماد ہو. اور اس کے علاوہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط بھی لکھا کرتے تھے. کیا بات ہے, تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مقرب تھے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی بہت کیا کرتے تھے. فتح مکہ کے بعد جتنے غزوات پیش آئے اس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, اور پھر سفر و حضر میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو تلاش کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سفر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھے, آپ کو وضو کی ضرورت پیش آئی, تو پانی جو ہے وہ ظاہر وضو جو ہے کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ نے جب پانی تلاش کرنے کے لیے اپنی نگاہ کو پیچھے دوڑایا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرماتے اور آپ کے پاس پانی تھا, آپ نے فوراً پانی پیش کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ, حکمران بنو تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا اور برے لوگوں کے ساتھ درگزر کرنا. یہ خوشخبری جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو بڑے خوش ہوئے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر ضرور صادق ہوگی اور اللہ تعالیٰ مجھے حکمرانی عطا کرے گا. اور الحمدللہ عزوجل اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال فرمایا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر جو ہے وہ خلیفہ بنے اور پھر جو ہے وہ مشہور صلح ہوئی 6 ماہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اس کے بعد آپ جو ہے وہ خلیفہ اور اسلام کے پہلے سلطان بنے. تو یہ آپ کا کچھ مختصر ذکر تھا. اتنی ساری فضیلتیں جو آپ نے ایک روایت بھی ارشاد فرمائی اور ایسی کئی روایتیں ان سب کے ساتھ ساتھ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صحابی ہیں. ایک صحابی ہونا ہی ایک بہت بڑے مقام اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کو وہ مقام ملا کہ جس کے لیے قرآن پاک نے اولئک ہم الراشدون فرمایا. وہ سب کے سب راشد ہیں, پہنچے ہوئے ہیں, نیک ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں. تو ان سارے مقامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب پھر ان کی فضیلتوں کو سنیں تو یقیناً ان کی عظمت اور ان کی فضیلت ہمارے دل میں اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ. بلکہ ان کے لیے دعائیں جا, ایک آپ نے یہ دعا سنی, اللہم اجعلہ ہادیاً مہدیاً. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں یہ روایت نقل کی کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ فرماتے سنا گیا, اے اللہ عز و جل معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتیں, پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطوط کو لکھنا, یعنی آپ خود سمجھے اپنی تحریر بندہ کس کو دیتا ہے کہ میں جو چیز بول رہا ہوں وہ لکھ کر مطلب پہنچ جائے, قاصد کس کو بلاتا ہے کوئی. اور پھر رب عز و جل کی جانب سے جو وحی کا نزول ہو رہا ہے اس کے لیے یہ کاتب کی حیثیت رکھتے ہیں, کیسی ان کی شان رفت نشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں یہ ہمیں بھی صحابہ اکرام علی رضوان کی ان عادات یعنی آپ کے لیے جو دعائیں کی گئیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے حصہ عطا فرمائے. یہاں ہمارے مدی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں, ہم ابتدائی حالات کبھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نے تذکرہ لازمی باتیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم نے مقدم کیا اور ہم ساتھ ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی مدنی پھولوں کا تبادلہ کرتے رہیں گے. اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے ہاں جو آج کل مطلب ترکیبیں ہوتی ہیں, جو ہمارے ہاں نیاز کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور ان کے اقوال بھی جو ملتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو ہم امیر اہل سنت کے اس مدنی گلدستے کو دیکھتے ہیں جو آپ نے مدنی چینل پر دیکھا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مزید مدنی پھولوں کو بھی دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل کنڈا تو یہ مٹی کا جو برتن ہے نا, وہ گہرا برتن مٹی کا جو ہوتا ہے اس کو کنڈا بولتے ہیں. تو اب یہ کہ اندر میں جو ہے وہ کھیر ہے تو پوری ہے, اس کو کھیر بولتے ہیں ہم لوگ میمن لوگ, اس کو کھیرج بولتے ہیں, کھیرج کھیرج پوری. جی ہاں کنڈا تو ہاں کنڈا عام ہے اسے, یہاں بھی کنڈا بولتے ہیں لیکن عوام یہ سمجھتے ہوں کہ اندر میں جو ہے وہ کنڈا ہے, اندر میں کنڈا نہیں ہے, اندر میں جو ہے نا وہ شیطان کا کنڈا کرتا ہے. تو باقی یہ کنڈا جو ہے نا یہ مٹی, اس کو عام طور پر کنڈا بلکہ کنڈا اسی کو بولتے ہیں, مگر یہ بھی صحیح معنی میں کنڈے نہیں ہیں, یہ مٹی کے سمجھو یہ برتنیں یا تھالیاں یا تھالے یا پراتے اس ٹائپ کی چیزیں. کنڈا گہرا ہوتا ہے, جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ربڑی وغیرہ بھرتے ہیں, یہ ہے اصل کنڈا غالباً بہرحال. تو اس کو کنڈا بولے تو بھی کوئی رج نہیں ہے, کوئی مطلب شرعی اصطلاح تو ہے نہیں ہے, کنڈا اس لیے بولتے ہیں. اصل کوری مٹی میں اگر یہ جمائی جائے نا کھیر تو وہ ٹیسٹی بنتی ہے. تو کسی نے ہو سکتا ہے مشہور آدمی نے نیاز کی ہوگی جب یہ, تو وہ سمجھدار ہوگا, اس کو تجربہ ہوگا, اس نے کوری مٹی میں یہ کھیر جمائی ہوگی, تو یوں وہاں اطراف میں کوری مٹی میں جمانا شروع ہوا ہوگا, تو یوں اس کا نام پڑ گیا ہوگا کنڈا, میرا گمان ہے. تو اب لوگ یعنی کہ وہ بھیڑ چال بسو جو کنڈا کنڈا کر رہے ہیں وہ کنڈے میں رکھتے ہیں, تو یہ جیسے یہ کنڈے پالش والے ہیں جو اس وقت میرے پاس ہے نا, اس میں جمانے سے تو اس میں جمائی گئی ہے, شاید ایسا نہ ہو, وہ جمی ہوئی ڈالی ہوگی پکا کر اللہ عالم, تو اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو وہ کوری. اب بھی مطلب یہ جو کچن والے اور جو کھیر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے برتنوں میں, تو وہ جما کر اس میں کنڈی چھوٹے چھوٹے کنڈے ہوتے ہیں اس میں, تو وہ ٹیسٹی ہوتی ہے. اس طرح کے کنڈے کورے ہو سکتا آتے بھی نہ ہوں, کم آتے ہوں, اب اس کا رواج کم ہو گیا نا ہمارے یہاں مٹی کے برتنوں کے استعمال کا, تو کنڈے میں ہو یا اسٹیل کے برتن میں ہو یا الومینیم کے برتن میں ہو, جس میں چائے کھا سکتے ہیں, کانچ کے برتن میں بھی کھا سکتے ہیں, کوئی اس کی قید نہیں ہے, سارا سال کھا سکتے ہیں, ایک ہی دن کھا سکتے ہیں, یہ بھی قید نہیں ہے, گھر سے باہر نہیں نکال سکتے, ایسی بھی کوئی قید نہیں ہے, چاہے گھر میں کھائیں چاہے گھر کے باہر نکالیں, کہیں بھی لے جائیں, کسی کو دیں لیں, سب شریعت کے دائرے میں جو بھی رہ کر کریں گے سب جائز ہے. کار سبھا ایک پاؤ بڑھاتے ہیں, صحیح نہیں, یہ اگر واجب کر لیں گے اپنے اوپر یہ تو غلط ہے, ویسے اگر یوں کیا چلو بھائی ایک پاؤ بڑھا لیا کریں گے تو یہ تو پھر کم بڑھانا ہوا, لیکن مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, پاؤ بھر کی نہیں بڑھ رہی. نہیں منت بھی اس کی منت وہ منت نہیں ہے جیسے کہ کہا گیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نیاز کریں گے آئندہ سال پاؤ بھر بڑھا دیں گے, تو یہ نظر شرعی نہیں کہلاتی, نظر شرعی اور چیز ہے, اس کی الگ تفصیل ہے, شرعی منت یہ نہیں ہے, یہ بس وہ بزرگوں کی نظر و نیاز ادبن بولتے ہیں, ایکچولی یہ فاتحہ ہے, فاتحہ تو اپنے جیسے عزیزوں کا ہم فاتحہ کرتے ہیں, تو بزرگوں کو کے فاتحہ کو ادبن نیاز نظر اس طرح کہتے ہیں, جیسا کہ اے بیٹھ جا بچے کو بولتے بیٹھ جاؤ اور کوئی بڑا تشریف رکھیے, ماننا ایک ہی ہے, تو اسی طرح وہ فاتحہ اور نظر و نیاز اس کو یوں سمجھ, تو اگر ضروری سمجھا کہ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا, تو پھر ایسا سمجھنے والا خود گناہگار ہے, تو وہ شریعت پر افطرا کیا کہ اس کو اس نے واجب قرار دیا, واجب نہیں ہے, یہ کرے تو ٹھیک ہے نہ کرے تو ٹھیک, ثواب کا کام ہے, کوئی زندگی میں کبھی کھیر پوری نہیں کی اس نے, اس کو کوئی قیامت میں اس سے اس کا احتساب نہیں ہے کہ تم نے کیوں نہیں کی, کو کوئی عذاب ہوگا ایسا نہیں ہے, نہیں کی. ہاں جس نے ناجائز سمجھ کر ہر سال کھائی تب بھی وہ گناہگاری ہے, تو اس کو ناجائز کہنے کی وجہ نہیں ہے, اور واجب کہنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے, نہ واجب ہے نہ یہ ناجائز ہے, جائز کام, جیسے بریانی کھانا بھی تو جائز, اس پر کوئی کلام نہیں کرتا, شادیوں میں بریانی ہی پکے اور 20 طرح کے آئٹم پکے اس پر کلام کبھی کوئی نہیں کرتا, کھیر پوری تو کھیر پوری کی نسبت دراصل آل رسول سے, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ولیوں کے سردار سے, عاشقان اہل بیت و صحابہ, ہم تو عاشقان صحابہ بھی ہیں الحمدللہ, تو عاشقان اہل بیت و صحابہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے ہیں, تو شیطان جو ہے بعض اوقات وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کیوں, تو اس کی دلیل کیا, تو ہمیشہ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ کسی چیز کے عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے, یعنی شریعت نے جس کو ناجائز نہیں کہا وہ جائز ہے, ورنہ تو بہت ساری باتیں ناجائز ہو جائیں گی, مائک پر بولنا شریعت نے کب کہا کہ مائک پر بولا کر, تو جائز ہے نا, منع بھی تو نہیں کیا نا, صرف یہ سارا سسٹم ہی نیا ہے, اس لیے وہ کھیر پوریاں ہی کیوں ناجائز ہو جائیں, جائز ہے, کار ثواب ہے, اللہ کرے کہ ہم زندگی بھر یہ برکتیں لوٹتے ہی رہیں. میرے آقا رے آقا کم ہو. مخصوص ایام کی ایک مخصوص برکت ہے, یوں تو کبھی بھی جب چاہیں کسی بھی بزرگ کی یاد منا لیں. تو دنیا بھر کا ایک نظام بھی ہے کہ جس دن جو واقعہ ہوتا ہے اسی دن اس کی یاد بھی منائی جاتی ہے. پھر اس کا ایک اپنی کشش ہوتی ہے, اس کی ایک اپنی بہار ہوتی ہے جب اولیاء کرام کس طرح کے ایام منائے جاتے ہیں. تو 22 رجب المرجب یہ مشہور و معروف ہے, اور ایک عرصے سے عاشقان رسول حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایصال ثواب کے لیے نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. مختلف نیاز کے اہتمام ہوتے ہیں, اس میں بالخصوص رائج ہے کہ جناب ان کے لیے کھیر اور پوری, اور وہ بھی مٹی کے برتن میں جسے کنڈا کہتے ہیں, ان کی نیاز کی جاتی ہے. اچھی چیز ہے, مسلمانوں میں ایک اچھی چیز کہلاتی ہے, مستحسن ہے. اب یہ چونکہ ماہ مبارک معراج کی یاد دلاتا ہے, سارے عاشقان رسول پکارتے ہوں گے شاہ دلہ بنا آج کی رات ہے. سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے معراج کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا, چنانچہ وہ سورہ نجم کی جو آیت نمبر 10 ہے, اس کے تحت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ایمان افروز ارشاد نقل ہے, جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معراج کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. چنانچہ ارشاد ہے, جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی, یہ وحی بے واسطہ تھی, کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا, اور یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان راز ہے, جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں. تو سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی اس میں ایک مدنی پھول ہے کہ سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معراج کے بارے میں کیا ان کا عقیدہ تھا, ان کی کیا مطلب مدنی سوچ تھی. سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور ارشاد نقل ہے, فرماتے, اے فرزند آدم, کسی چیز کے فقدان پر کیوں غم کرتا ہے, یہ اس کو تیرے پاس نہ لائے گی, اور کسی موجود چیز پر کیوں اتراتا ہے, موت اس کو تیرے ہاتھ میں نہ چھوڑے گی. اس میں اتنا سبق ہے. مثال کے طور پر کسی کو آپ نے مالدار دیکھا, اب آدمی غریب ہے, مالدار کو دیکھ کر تو غم زیادہ ہو جاتا. تو کسی چیز کے فقدان پر تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کا غم نہ کرو, کہ تمہارا غم اسے تمہارے پاس لے نہیں آئے, تم غم زیادہ ہو جائے گا تو تمہیں مل نہیں جائے گا. ملنا وہی ہے جو تمہارا نصیب ہے. محرومی کی علامت ہے کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کی طرف دیکھے, لیکن دین کے معاملے میں اعلیٰ کی طرف دیکھنا یہ خوش وقتی ہے, کہ جو اللہ نے دیا اس پر صبر کرے, شکر کرے, اللہ تیرا کروڑوں کرم ہے تو نے یہ دیا, اگر اس سے نیچے کی طرف لے جاتا تو. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بیان کرنے کی کوشش کی ہے. بزرگوں کے دین آتے ہیں, ایام آتے ہیں, ان کے فیوزہ برکات جن کے نصیب میں ہیں وہ لوٹ رہے ہیں. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مان. جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, پانچ لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے پانچ لوگوں سے. نمبر ایک, جھوٹے سے, کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے, جھوٹے سے بچے. نمبر دو, بے وقوف سے, کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا, بھلا چاہے گا, فائدہ چاہے گا, اسی قدر نقصان پہنچے گا. نمبر تین, کنجوس سے, کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت برباد ہو جاتا ہے. نمبر چار, بزدل سے, کہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اور نمبر پانچ, فاسق سے, کیونکہ ایک نوالے کی تمہا یعنی لالچ میں کنارہ کش ہو کر معصیت میں یعنی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ان پانچ لوگوں سے بچنے کی نصیحت ہمیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو کہا کہ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ابو محمد ہے انہیں میرے دربار میں پیش کیا جائے, اور اپنا ارادہ کچھ یوں ظاہر کیا کہ میں انہیں قتل کر دوں گا. چونکہ آپ اہل بیت سے تھے, لوگوں میں آپ کی بڑی قدر و منزلت, بڑی عزت تھی. وزیر نے کہا کہ ایک شخص جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گوشہ نشین ہو گیا, کیوں اس کو چھیڑتے ہو؟ خلیفہ منصور نام آنا. حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں جو ہی تشریف لائے تو آنے سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکیب یہ بنائی کہ اپنے درباریوں کو کہا تھا کہ میں جو ہی اپنا تاج اتاروں نا, تو یہ تاج اتارنا یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ اب ان کا کام پورا کر دیا جائے. خیر حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ منصور کے دربار میں تشریف لائے, تو جیسے ہی آپ دربار میں تشریف لاتے ہیں خلیفہ منصور کھڑا ہو گیا اور ایک عجیب و غریب قسم کا رعب دبدبا خلیفہ منصور پر طاری ہو گیا. یہاں تک کہ خلیفہ منصور نے حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے تخت پر بٹھایا اور خود آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا. اب درباری پریشان کہ یہ کیا ہو گیا, بالکل وہ معاملہ ہی الٹ ہو گیا. اب وہ قدموں میں بیٹھا لجاجت کر رہا ہے اور آپ کے متعلق اچھے کلمات بیان کر رہا ہے اور کہنے لگا علی جا میرے لائق کوئی کام اور حاجت ہو تو ارشاد فرمائی ہے, قربان جاؤں میرے آقا حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا حاجت بیان کی. ارشاد فرمایا اگر میری حاجت پورا کرنا چاہتے ہو تو میری حاجت یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے اپنے دربار میں طلب نہ کرنا, میری عبادت اور میری ریاضت میں خلل واقع ہوتا ہے. اور سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے رخصت ہو گئے. جیسے ہی آپ رخصت ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کم و بیش تین دن تین راتیں خلیفہ منصور گشی تاری رہی. اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے درباری نے پوچھا کیا ہو گیا, تو خلیفہ منصور نے کہا کہ کیا بتاؤں, جیسے ہی سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دربار میں تشریف لائے تو آپ کے پیچھے اتنا بڑا میں نے اژدہا دیکھا اور اس کا جوڑا اتنا بڑا تھا کہ یہ میرے چبوترے سمیت مجھے نکل جاتا, اور گویا یہ مجھے کہہ رہا تھا اگر انہیں کچھ ہوا تو چبوترے سمیت تجھے کھا جاؤں گا, اب میں کیا کروں. اس طرح اس نے آپ کی عزت کی تعظیم کی. تو اس سے ہمیں حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پتہ چلا, جن کی یاد عشاق 22 رجب المرجب مناتے ہیں. یہ رجب کا مہینہ جب بھی آتا ہے نا تو یہ بالخصوص دو یادیں اپنے ساتھ لاتا ہے. ایک تو اس کی اپنی ایک فضیلت ہے, اور اس کی فضیلت یہ ہے رجب المرجب کی یہ میرے رب کا مہینہ ہے, یہ اللہ کا مہینہ ہے, یہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے. تو جب رجب آتی ہے تو عبادت کا ذہن بنتا ہے, تو الحمدللہ چونکہ ہمیں خواجہ غریب نواز کا دامن ملا ہوا ہے تو ان کی نیاز, ان کا ذکر, ان کی باتیں سن کر مزید ہمیں عبادت کا بیج بونے کا ذہن ہوتا ہے. پھر جیسے ہی 6 رجب المرجب ختم ہوتی ہے تو 22 رجب المرجب کا دن آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے کہ چلے ان کی بھی اب نیاز کرنی ہے, ان کا بھی سارے ثواب کرنا ہے, تو قرآن پڑھیں گے تو پھر کھیر پکے گی. تو یوں پھر وہ مٹی کے برتن کنڈوں میں کھیر پکائی جاتی ہے, کنڈے جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ رجب کے کنڈے مشہور ہو گئے. میٹھے میٹھے سیور مدنی چینل کے ناظرین, کنڈوں کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے نیاز ہو, لیکن ہمارے یہاں پر نیاز کی ضرور ترکیب ہے, انشاءاللہ وہ آخر میں ہم دیکھیں گے. اور ہم نے جس طرح عرض کیا کہ ہم مدنی پھولوں کا یوں تبادلہ کریں گے, کبھی ہمارا تذکرہ ہم نے شروع کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کیا. اب ہم پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کر ان کی برکتیں لوٹتے ہیں, اور اسی انداز سے ملے جلے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ آخر کے اندر اختتام کے ساتھ اختتامی وقت کے پر کیف مناظر کے ساتھ ہمارا مدنی مکالمہ اختتام کی طرف پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا تھا, تو آپ خاندانی طور پر بھی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق رکھتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ پانچویں پشت میں آپ کا نسب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے. اور آپ کو ایک اور جو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل تھا وہ یہ کہ آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل تھیں, اور ام المومنین تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو مختلف جو ہے بادشاہت فرمائی دین اسلام قبول کرنے کے بعد، اس میں سے یہ بھی تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آتے تو آپ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح اٹھائے گا کہ ان پر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور سخی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ظاہری زندگی تھی اس میں میں نے جیسے عرض کیا وضاحت میں آپ نے حصہ لیا، اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا تو آپ نے جتنی بھی بڑی بڑی جو مہمیں تھیں اس میں آپ نے بھرپور شرکت فرمائی اور آپ کی کوششوں سے کئی ایک فتوحات حاصل ہوئیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نمایاں ہے، اور جنگ یرموک میں آپ کی بہادری اور دلیری کے ساتھ جو آپ لڑے اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے جو ہے وہ جو بحری بیڑا جو ہے وہ گیا تھا اور اس نے بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے، اور جس کے بارے میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی، جنت کی خوشخبری، کہ ان صحابہ کے لیے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس بحری بیڑے کے ذریعے جو ہے وہ کوشش فرمائیں گے اور سمندر میں بھی جو ہے وہ دین اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو اس بحری بیڑے کے اندر بھی آپ نے شرکت فرمائی، بلکہ آپ اس بحری بیڑے کے سپاہ سالار تھے، اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کے ہاتھ پر اسلام کو فتح بھی عطا فرمائی۔ اور ایک آپ کے دور حکومت کے اندر قسطنطنیہ کا شہر فتح ہوا تھا، اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خوشخبری اور بشارت موجود ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی اعلیٰ ذات ہے کہ کہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث ان کی تائید ہوتی ہے، کہیں ان کی فضیلت بیان ہوتی ہے، کہیں ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، کہیں ان کے آنے کے کل بروز قیامت آنے کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں، کہیں ان کی خلافت کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں ان کی فتوحات کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کی فتوحات کے بارے میں بشارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملتی ہے، یا وہ جس طرح کہ آپ نے ابھی بھی تذکرہ فرمایا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا ایک پہلو بہت اچھے انداز سے نمایاں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین خلیفہ، بہترین فاتح، بہترین اسلام کی اشاعت کرنے والے، اور اسلام کے حوالے سے فتوحات کا اور جو نظام تھا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بہت زیادہ فروغ پایا۔ اسی طرح آپ کے ایک مطلب یوں سمجھے اوصاف میں ایک وصف آپ کے عشق و محبت کا بھی ہے، اگر اس حوالے سے بھی کچھ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر ایک جلیل القدر شخصیت ہیں، اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو رکھتے ہیں، عظمتوں کو رکھتے ہیں، وہیں پر آپ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا وہ بھی بڑا تھا، جو رازدار ہو، جو کاتب وحی ہو، یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا عشق رسول بھی دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرح بہت ہی بلند پائے گا تھا، جیسا کہ دیگر صحابہ کا ہم سنتے ہیں کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو آپ اگر وضو فرماتے تو وہ پانی کے غسالے کو گرنے نہیں دیا کرتے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن کو نیچے اگر گراتے تو وہ صحابہ اسے ہاتھ میں لے لیتے، چہرے پہ مل لیتے، اگر ناک مبارک سے کچھ تشریف لاتا تو اسے بھی صحابہ حاصل کر لیتے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس قدر برکتیں صحابہ لے سکتے تھے لیتے تھے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہ ماشاءاللہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس پانچ ایسے تبرکات تھے کہ جو آپ بڑی سنبھال کے رکھا کرتے تھے اور جو آپ کے عشق رسول پر بھی دلالت کرتے ہیں، ان میں سے ایک حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار شریف، ایک چادر شریف، ایک قمیص مبارک، ایک ناخن کے تراشا چند اور چند مول مبارک شریف آپ کے پاس تھے. تو یہ چیزیں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس تھیں اور آپ انہیں جان سے زیادہ قیمتی سمجھا کرتے تھے اور اتنا قیمتی سمجھتے تھے کہ آپ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا تھا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا. آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں جب قبر میں جاؤں گا تو یہ چیزیں میرے لیے انشاءاللہ بخشش اور مغفرت کا سامان ہو جائیں گے. اللہ تبارک ہوا کا عقیدہ یہ تھا جو چیز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے تو اس کی برکتیں قبر میں بھی پائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے تبرکات جو قبر میں رکھے جاتے ہیں اس کی برکتیں ملتی ہیں. جب صحابہ اس عمل کو کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. اور آپ کی وصیت میں یوں تھا کہ میرے سجدے کے اعضاء پر مبارک شریف اور یہ ناخن کے تراشے رکھنا اور پھر مجھے اللہ کے رحم پر چھوڑ دینا. ان صحابہ اکرام کا عشق رسول بھی ہم جہاں ملاحظہ کر رہے ہیں وہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ ان کے جملوں میں عاجزی اور خوف خدا کیسا ہے کہ اتنی تبرکات کو رکھنے کے بعد اور اپنی اتنی عظیم و شان زندگی گزارنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی بشارات جلیلہ کو ملنے کے باوجود آپ کا یہ قول آپ کی عاجزی پہ کیسا نظر آتا ہے کہ اللہ کی رحم پہ چھوڑ دینا, یعنی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرے ذات میں کچھ بھی نہیں ہے, میرے عمل کچھ بھی نہیں ہے, بس اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہوگی تو بخشا جاؤں گا. یہ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی گویا ایک جامع زندگی نظر آتی. آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے جس طرح شاندار زندگی گزاری تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آپ کا دور خلافت تھا وہ تقریباً 19 سال پر محیط ہے اور آپ نے 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. اور جب آپ نے حکومت کی تو اس کے اندر آپ نے چند ایسی عظیم خدمات ذکر کی ہیں, خدمات سر انجام دی ہیں جس کو علماء نے ذکر کیا ہے. ان میں سے صرف 12 جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے پیش کروں گا. نمبر 1, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا. نمبر 2, سب سے پہلے اسلامی بحریہ قائم فرمائی, جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور دنیا کی زبردست بحریہ کو شکست دی. نمبر 3, آبپاشی کے لیے دورے اسلامی میں پہلی نہر کھدوائی. نمبر 4, ڈاکخانہ کی محکمہ ڈاکخانہ کی تنظیم نو کی اور ڈاک کا جدید اور مضبوط نظام قائم کیا. نمبر 5, احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا. نمبر 6, آپ سے پہلے خانہ کعبہ میں غلافوں کے اوپر ہی غلاف چڑھائے جاتے تھے. آپ نے پرانے غلافوں کو اتار کر نیا غلاف چڑھانے کا حکم دیا. نمبر 7, خط دیوانی ایجاد کیا اور قوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ سکھایا. نمبر 8, انتظامیہ کو بلند تر بنایا اور اسے عدلیہ میں مداخلت سے روک دیا. نمبر 2, آپ نے اسلامی تعلیم کی طرح طب اور علم جراحت کی تعلیم کا انتظام بھی کیا. نمبر 10, آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اس طرح کے نفع یا سود کے جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے. نمبر 11, سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی مرمت کر کے چند نئے قلعے تعمیر کرا کے اس میں مستقل فوجیں متعین کی. نمبر 12, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا, یعنی وہ مشین جس کے ذریعے پتھر کو جو ہے وہ پھینکنے کا سلسلہ ہوتا تھا. آپ یوں دیکھیں کہ پورا آپ نے ایک نقشہ کھینچ دیا نا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آگ کے نظام, اندر کے نظام, باہر کے نظام, سرحدوں کے نظام, آپس کے رابطوں کے نظام, اور پورا یوں سمجھیے کہ ایک پورا اسٹرکچر دے دیا, یعنی یوں بنیاد رکھی اسٹرکچر کی. یہاں ایگریکلچر میں جا رہے ہیں تو یہاں پر نہر کھود رہے ہیں, جہاں کمیونیکیشن کی بات آ رہی ہے وہاں خطوں کا نظام اچھا کیا جا رہا ہے, جہاں سرحدوں کی حفاظت کی بات آ رہی ہے وہاں قلعوں کو بنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہ یعنی ہر شخص کی کیٹیگری ہے, اب اس شخص کو اس کی کیٹیگری کے مطابق رکھنے کی ایک ترکیب کیا ہو گئی, عدالت کا نظام ہے تو فلاں کی مداخلت ہوگی, فلاں کی مداخلت نہیں ہوگی. اور اس انداز سے گویا یوں سمجھیے ایک پورا اسٹرکچر بنا کر دے دیا. یہ سب اگر غور کریں نا تو یہ دعائے مصطفیٰ کی برکت دیتی جو آپ سرکار علیہ السلام نے انہیں عطا فرمائی تھی, جو دعائیں اس کا صدقہ تھا جو آج جو ہے ان تمام معاملات کو بخوبی انہوں نے انجام دیا. اور اتنی وسیع اور عریض آپ کی سلطنت تھی, بلکہ سارے صحابہ سرکار کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی وسلم رضی اللہ تعالی. کسی کو کچھ عطا فرمایا, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, آپ کے لیے جو دعائیں دیں اس کا صدقہ جو ہے اس کا اظہار ہوا ماشاءاللہ. اور ایک بات ان کی گفتگو یہ بھی ہوئی کہ آپ کی ہمشیرہ جو تھی وہ سرکار علیہ السلام کے نکاح میں تھی, تو گویا وہ امت مصطفیٰ کے ایک طرح سے ہم یوں کہیں کہ مامو جان بھی ہے وہ. یہ دیکھیں کہ جو ابھی موضوع آخر میں شروع ہوا نا, اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ اسلام نے ہر چیز کو, یعنی ہمارے ہاں جتنے بھی مسلم یوں سمجھیے کہ سلطنتیں, وہ ہر چیز ہر نظام کو بیوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. یعنی بنیادی طور پر اسلام نے ہر نظام کو خوبصورت کر کر دے دیا. انہوں نے ایک کیا کام کیا, بغیر نفعوں پر بغیر سود پر قرض جاری کیے, قرض جاری کیے. اب آپ نے قرض لیا, قرض لینے کے بعد کیا پرابلم ہے؟ قرض لیا تو یار اب لیا ہے 10 لاکھ روپے قرض, اور 1 لاکھ روپے اس کو ماہانہ جمع کرانے اور 10 ہزار روپے انٹرسٹ جمع کرانا ہے. اب ماہانہ کے ساتھ انٹرسٹ ایک مہینہ لیٹ ہو جائے گا تو پھر 1 لاکھ کی قسط کے ساتھ 2 لاکھ کی قسط ہے, 20 ہزار روپے آپ کا وہ انٹرسٹ ہو گیا. یعنی اب 10 ہزار انٹرسٹ کے اندر ایڈ ہو گیا, تو بندہ اپنے آپ کو ریکور کرنے میں پھنس جاتا ہے. وہ رقم جس رقم کے ساتھ اس نے انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ لے کر اپنے قرض کو پورا کرنا تھا, اب انٹرسٹ لگ لگ لگ لگ لگ لگ لگ لگ کے مطلب اس وقت اس کی پوزیشن ہی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اصل ساری رقم برباد کر کر بیٹھ جاتا ہے. تو انہوں نے کتنی پیاری سوچ دی کہ یہ چیز یہ نظام اس میں ترقی ہے کہ لوگوں کو خوشحال کیا, قرض دیا, قرض دیا. اسلام نے قرض کی تعلیمات دی, اسلام نے قرض کے فضائل بیان کیے, اسلام نے مسلمانوں کا احترام کیے, مدنی پھول دیے. اب ان مدنی پھولوں کے پیش نظر ایک سلطنت کو خوبصورت کرنے کے لیے کتنا پیارا نظام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, قرض دیا, خوشحال کیا, یہ شخص خوشحال ہوا, سلطنت خوشحال ہو گئی. یعنی اکانومی کو بلڈ کرنے کا کتنا پیارا طریقہ ہے کہ آپ پورے معاشرے کے افراد کو خوشحال کر دیں. جب افراد خوشحال ہوئے تو پھر معاشرہ خود بخود خوشحال ہو گیا. فرض سے معاشرہ ہے, دیکھیں ایک طرف افراد کا خوشحال ہونا, پھر دوسری طرف انہیں افراد کو عدالتی معاملات کے اندر مداخلہ سے روک دینا, یعنی نظام کو رکھنا, آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. ایک فرد ہے, اس شخص کو اسٹرانگ کیا تاکہ معاشرہ اسٹرانگ ہو جائے. معاشرہ اسٹرانگ کیے جا رہے ہیں وہ, لیکن پھر نظام بھی مضبوط رکھنا ہے. اور کتنے پیارے انداز سے نظام رکھا, اور یہاں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے کہ ہمارے اسلام نے ہر چیز کو خوبصورت کر کر بیان کر دیا, ہر چیز کا خوبصورت حل کر دیا. آپ تنگ دست ہیں, کاروبار نہیں چلتا, کاروبار نہیں چل پاتا, پرابلم آتی ہے, اسلام نے قرض کا نظام دیا اور قرض دینے پر ترغیب دلا دی, ثواب کی بشارتیں بیان کی, احادیث بیان کی کہ مسلمان کی مدد کی جائے. اور یاد رکھیں اسلام نے یہاں تک ترغیب دلائی کہ ایک شخص فقیر ہے, بھیک مانگے کتنا برا ہے, ہر شخص بھیک مانگنے لگ جائے تو ساری اکنامی بیٹھ جائے گی, کام کون کرے گا, کمائے گا کون, محنت کون کرے گا, مزدوری کون کرے گا, آپ کو مزدور نہیں ملیں گے, آپ کو کمانے والے نہیں ملیں گے, چھوٹے دکاندار نہیں ملیں گے, چھوٹا کام کرنے والے نہیں ملیں گے. آپ کو دن بھر میں کتنے چھوٹے قسم کے افراد چاہیے ہوتے ہیں, مزدور آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو چھوٹے موٹے کام کرانے کے لیے کوئی آپ کو گارڈنر چاہیے ہوتا ہے, طرح طرح کے افراد چاہیے ہوتے ہیں. تو چھوٹا چھوٹا کام کرنے والے ان افراد کے حوالے سے اسلام نے یہاں تک تعلیم دی, غریب سے مہنگا سودا لینا صدقہ کرنے سے, یعنی جو خیرات کرنے سے افضل قرار دے دیا گیا, اس سے مہنگا سودا لے لیا جائے, اس شخص کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے. تو اسلام جی فقیر نہ بنایا جائے, اسلام پیروں پر کھڑا کر رہا ہے. اسلام ایک بہترین انداز سے معاشی ترقی کی طرف چلی جا رہا ہے. ایسی ترقی آپ تعلیمات پڑھتے چلے جائیں, پڑھتے چلے جائیں, پڑھتے چلے جائیں, آپ کا ذہن بنتا چلا جائے گا. ان مدنی پھولوں پر عمل کیا جائے تو اسلام ترقی کی طرف کر جائے گا. یا میں ایک مدنی پھول دوں گا کہ بعض لوگ اشیاء لے کر بیچتے ہیں, ان کی اشیاء مہنگے دام ضرور خریدنی چاہیے لیکن اسے بھیک نہیں دینی چاہیے. ایسے افراد آتے ہیں, کچھ چیزیں آتی ہوتی ہیں کہ مجھ سے سودا لے لیں, ان لوگوں سے سودا خریدیں, خرید کر بھلے آپ کے استعمال کریں, آپ کسی اور کو دے دیں, اور اس سے مہنگا سودا ضرور خریدیں, مگر جب آپ کا ذہن ذن غالب ہو کہ یہ وہ کیٹیگری میں نہیں کہ جس کے لیے بھیک مانگنا جائز ہو, تو ایسے سے اس کو بھیک نہ دیں, ہر فرد کو اس کے پیر پر کھڑا کیا جائے. کتنی پیاری تعلیمات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرض دینا یہ خیرات کرنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. کیونکہ خیرات تو یعنی علماء نے اس پر اس کی جو ہے وہ شرح بیان کی ہے کہ خیرات دیں گے تو ہو سکتا ہے خیرات غلط بھی کسی آدمی کو چلی جائے, وہ اس کا مستحق نہ ہو, لیکن قرض وہی لے گا جس کو حاجت ہے, ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ حدیث واقعہ خلاصہ ہے کہ جب جو ہے وہ مدت مقرر ہوگی قرض کی واپسی کی, اور اس نے جو ہے وہ قرض واپس نہ کیا تو جتنے دن گزرتے چلے جائیں گے اتنی ہی رقم جو قرض دی تھی وہ خیرات کرنے کا سواب ملتا چلا جائے گا. آپ کی بات سن کر مجھے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یاد آ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی نے پوچھا آپ کے پاس آتے تھے لوگ تو قرضے بانٹتے تھے, تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا حضور آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جو قرضہ لینے آ رہا ہے یہ قرضہ دے گا نہیں واپس, یہ تو لے جائے گا آپ کا. مطلب ایک انسان کو تجربہ ہو جاتا ہے نا, اتنی مرتبہ قرضہ کئی لوگوں کو دیا اور وہ مطلب وہ قرضے لے کر واپس نہیں آتے. اس حوالے سے اس نے بارگاہ رضو عزت میں عرض کی تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو الفاظ تھے اس کا خلاصہ یہ کہ فقیر کو اتنی استطاعت نہیں کہ روزانہ اتنی رقم صدقہ کرے, ان کو دوں گا واپس نہیں آئیں گے تو روز اس رقم کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. کیا بات ہے, ہزار روپے کی تو قرض دیا اور مدت ہو گئی اس کی, جو مدت طے تھی وہ اب روزانہ ہزار روپے صدقہ کرنے کا ثواب. کیا بات ہے, اسی لیے آپ نے یوں فرمایا نا میں اسی لیے معاف نہیں کرتا ہوں, معاف کر دوں گا تو وہ ثواب مجھے نہیں ملے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ نیکیوں میں کتنے حریص تھے. اے کاش ہمیں بھی جو ہے وہ نیکیوں کی حرص حاصل ہو جائے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلام حضرت علامہ مولانا کبیر محمد ریاض ستار قاضی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ بھی نیکیوں کے بہت حریص ہیں, کہ کوئی نیکیاں کرنے کا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور کوشش فرماتے ہیں کہ یہ بھی نیکی ہو جائے وہ بھی نیکی ہو جائے اور اکثر اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور ذہن بھی یہ دیتے ہیں کہ اے کاش ہم سب جو ہیں وہ نیکیوں کے حریص بن جائیں. تو الحمدللہ عزوجل مدنی ماحول کی برکات ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع ملتا چلا جائے گا. نیکی ہی تو ہے جو ہم کنڈے کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہمیں بھی جب موقع ملے گا ہم کیوں چھوڑے ہیں, ہر ہمیں ہر 22ویں رجب کو موقع ملتا ہے ہم ہر 22ویں رجب کو کریں گے. مسلمانوں کو اچھا لگتا ہے تو مسلمانوں کو جو چیز اچھی لگے گی اس کو بھی کرتے جائیں گے اور اس کی برکتیں لوٹیں گے. بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, صرف کنڈے ہی نہیں ہوتے, اس کے ساتھ فاتحہ ہوگی, تلاوت کلام مجید ہوگا, درود پاک پڑھا جائے گا, پھر جو ہے شجرا اگر پڑھیں گے ہم تو بزرگوں کا ذکر ہوگا, پھر جن کو ایصال ثواب کریں گے ہم جن کی خدمت میں پیش کریں گے ان کا ذکر کریں گے, انبیاء علیہ السلام, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کرام, پھر شہداء کرام, پھر اہل بیت, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین, سب کے لیے جو ہے وہ ان کی نظر پیش کر رہے ہیں ان کی خدمت میں. تو یوں ثواب کا ایک سلسلہ اس نیاز کی صورت میں ہمیں الحمدللہ مل جاتا ہے اور ان بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ نسبت مزید مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا, کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, کیسے آقا کا ہوں بندہ رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. اور امیر علیہ السنت فرماتے ہیں, یہ بھی پڑھ دیتا ہوں, صحابہ کا گدا نظر عنایت یا رسول اللہ, یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ. جزاک اللہ خیرا, بہت موقع پر آپ نے یہ اشعار پڑھے اور ترکیب بھی بڑی اچھی تھی, پہلا شعر سرکار اعلی حضرت کا, دوسرا عاشق سرکار اعلی حضرت کا. تو بہرحال جہاں عاشق سرکار اعلی حضرت کا ذکر ہو گیا تو عاشق صادق, میرا حسن دن یہی ہے انتہائی صادق, کے رسالے سے کچھ مدنی پھول اس نظر و نیاز کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں اور اس کے علاوہ دیگر بھی مدنی پھول ہوں گے. رجب المرجب کی 22 تاریخ کو مسلمان حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق عن علی رحمت اللہ الرزاق کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کھیر پوریاں پکاتے ہیں جنہیں کنڈے شریف کہا جاتا ہے, اس کے ناجائز یا گناہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں. ہاں بعض عورتیں کنڈوں کی نیاز کے موقع پر دس بی بی کی کہانیاں, لکڑارے کی کہانیاں وغیرہ بھی کہتی ہیں, یہ جائز نہیں کیونکہ یہ دونوں اور جناب سجیدہ کی کہانی سب من گھڑت کہانیاں ہیں, ان کو نہ پڑھا کریں, اس کے بجائے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں کہ دس قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. یہ بھی یاد رہے کہ کونڈے ہی میں کھیر کھانا کھلانا ضروری نہیں, دوسرے برتن میں بھی کھا اور کھلا سکتے ہیں اور اس کو گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں. بے شک نیاز و فاتحہ کی اصل یعنی بنیاد ایصال ثواب ہے اور رجب کے کنڈے بھی ایصال ثواب ہی کی ایک قسم ہے, اور ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا قرآن کریم و احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے اور کھانا وغیرہ پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی ہو سکتا ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان سات روز تک مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میری والدہ محترمہ کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا, اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں. عرض کی تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے. بخاری شریف جلد 2 صفحہ 241 حدیث نمبر 2726. معلوم ہوا کھانا کھلانے اور باغ یعنی مال خرچ کرنے کے ذریعے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے اور کنڈے شریف بھی مالی ایصال ثواب ہی میں شامل ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں, اموات مسلمین یعنی مرحومین کے نام پر کھانا پکا کر ایصال ثواب کے لیے تصدق یعنی خیرات کرنا بلا شبہ جائز و مستحسن یعنی پسندیدہ, اور اس پر فاتحہ سے ایصال ثواب دوسرا مستحسن یعنی پسندیدہ کام ہے, اور دو چیزوں کا جمع کرنا زیادہ خیر یعنی بھلائی میں اضافہ ہے. کیا بات ہوئی؟ ایک طرف آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے کہ ان کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے تصدق خیرات کرنا بہت اچھی بات ہے اور فاتحہ کرنا دوسرا اچھا کام ہے, تو جب دونوں مل جائیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ہر شخص کو افضل یہی ہے کہ جو عمل صالح یعنی جو بھی نیک کام کرے اس کا ثواب اولین و آخرین احیاء و اموات یعنی سیدنا آدم صفی جللہ علی نبی جنہ علیہ صلی اللہ سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام مسلمین و مؤمنات کے لیے ہدیہ بھیجے یعنی ایصال ثواب کرے, سب کو پہنچے گا اور اسے یعنی جس نے ایصال ثواب کیا ان سب کے برابر اجر ملے گا. ایصال ثواب اچھی نیت سے کیا جائے, اس میں نمود نمائش یعنی دکھاوا مقصود نہ ہو, نہ اس کی اجرت اور معاوضہ لیا جائے, ورنہ نہ ثواب ہے نہ ایصال ثواب, یعنی جب ثواب ہی نہ ملا تو ایصال کیسا. اب آپ کو اگر یہ وسوسہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال شریف ہی نہیں, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو 15 رجب المرجب کو پردہ فرمایا تھا, تو لہذا 22 کو کنڈے نہیں ہونے چاہیے. جواب وسوسہ, حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات میں اختلاف ہی صحیح, اور 22 رجب المرجب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کا دن نہ بھی ہو تب بھی مسلمانوں میں اس دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے کنڈے شریف رائج ہیں, اور ایصال ثواب سال میں جب بھی کریں جائز ہے. کنڈے کو ناجائز کہنا شریعت پر افترا یعنی تہمت باندھنا ہے. ناجائز کہنے والے پارا 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں بیان کردہ حکم الہی سے عبرت حاصل کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. ترجمہ کنزل ایمان, اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی, اور حد سے نہ بڑھو, بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہے. وسوسہ، تی جا چالیسواں، گیارہویں، بارہویں اور کنڈے وغیرہ کے نام سے عیسال ثواب کے دن کیوں مخصوص کر لیے گئے؟ جواب وسوسہ، عیسال ثواب کے لیے شریعت میں کوئی مدت اور کوئی وقت متعین کرنا، طے کرنا، فکس کرنا، مقرر کرنا ضروری نہیں، البتہ دن وغیرہ مقرر کرنے میں شرن حرج بھی نہیں۔ وقت مقرر کرنا دو طرح سے، شرعی، شریعت نے کسی کام کے لیے وقت مقرر فرمایا، مثلا قربانی حج، دوسرا عرفی، شریعت کی جانب سے وقت مقرر نہ ہو لیکن لوگ اپنی اور دوسروں کی سہولت اور یاد دہانی یا کسی خاص مصلحت کے لیے کوئی وقت خاص کر لیں، جیسے آج کل مساجد میں نمازوں کی باجماعت کے لیے اوقات مخصوص کرنا وغیرہ، حالانکہ پہلے جماعت کے لیے وقت طے نہیں تھا، جب نمازی اکٹھے ہوتے جماعت کرا لی جاتی، بلکہ بعض کاموں کے لیے تو خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقت مقرر فرمایا۔ نیز صحابہ اکرام علی مردوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے بھی ایسا کرنا ثابت ہے، مثلا حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہداء احد علی مردوان کی زیارت کے لیے ہر سال یعنی برس کے آخر میں سرے سال کا وقت مقرر فرمایا، سنیچر یعنی ہفتے کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدنی جدول مسجد قبا میں تشریف لے جانا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینی مشاورت، مدنی مشورے کے لیے وقت صبح و شام متعین کیے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعظ و تذکیر یعنی سنت و برا بیان کے لیے پنج شبہ یعنی جمعرات کا دن مقرر کیا تھا، اور علماء نے سبق شروع کرنے کے لیے بدھ کا دن۔ تو یہ ساری برکتیں ساتھ ہی ساتھ ہیں مطلب جو ہے وہ مدنی گلدستہ، اور جب بزرگوں کی بات ہے تو پڑھ کر سنا دے اپنے کو کیا ضرورت ہے کچھ بیان کرنے کی، سارا کچھ الحمدللہ عز و جل مدینہ مدینہ موجود۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے چھٹے نمبر پر آنے والے بزرگ ہیں، سید بھی ہیں، اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ 17 ربیع النور کو 83 ہجری میں ہوئی، اور آپ مدینہ المنورہ میں حضرت سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہاں پر ایک میں بڑی جو ہے وہ اہم بات عرض کروں گا کہ آپ کا جو شجرا ہے اس پر غور کریں تو ایک بات جو سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام کے اور اہل بیت اطہار کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلقات بہت زبردست تھے، آپس میں بہت مضبوط تعلقات تھے، جیسے کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یعنی جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان کے گھر والی ہیں یعنی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ان کا نام ام فردہ ہے، اور ام فردہ جو ہیں وہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، جو کہ بیٹے ہیں حضرت محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے نانا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، اور اس طرح جو ہے، اور مزید یہ کہ آپ کی جو نانی تھی ان کا نام اسما تھا، اور یہ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یعنی بنتے، یعنی حضرت عبد الرحمن بن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیٹی تھیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ والدہ کی جانب سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقی تھے، یعنی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے یعنی اپنی والدہ کی طرف سے، اور اپنے والد صاحب کی طرف سے حسنی حسینی سید تھے، کیونکہ حضرت امام محمد باقر جو ہیں وہ یہ بیٹے ہیں حضرت علی زین العابدین بن امام حسین، اور یعنی حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت علی زین العابدین، اور آپ کی جو دادی محترمہ ہیں یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ام عبداللہ فاطمہ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اس طرح آپ جو ہے اپنے والد صاحب کی طرف سے حسنی حسینی سید ہیں، تو آپ جو ہیں حسن حسینی سید والد صاحب کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، تو اس طرح یہ جو ہے حسنی حسینی جو ہے نا وہ عالی شان باغ کا ہے، مطلب آپ کے والد گرامی جو ہے امام باقر ہیں، اور ان کے والد گرامی زین العابدین ہیں, اور ان کے والد گرامی جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, ان کے والد گرامی علی المرتضیٰ ہیں, ان کے والد وہ جو ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے صاحبزادی آپ کے نکاح میں ہیں. کیا بات ہے. تو یہ باغ جو ہے اور ان کے یہ پھل ہیں سب, سبحان اللہ, تو اتنے عالی شان پھلوں کا ذکر کیا آپ نے ماشاء اللہ. اور سارے شجرا بیان کر رہے ہیں, شجرا سن نہ لے اور سنا دیا جائے شجرا شریف. سبحان اللہ. دیکھیں یہ جو شجرا بھی یہ صحیح ہے, وہ آپ نے جو کیا کہتے اس کو نصب شجرا نصب بیان فرمایا تھا, اور ہم اپنے سلسلے کے بزرگ کے شجرے کے حوالے سے اپنا سلسلے کا شجرا بیان کرتے, بہت اچھی توجہ دلائی, وہ میں شاید تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. جزاک اللہ خیر. سلسلہ جو ہے جو بیان فرمائیں گے, جو ابھی ہم نے عرض کیا کہ آپ جن کے صاحبزادے تھے, نصبی سلسلہ تھا یہ, اور یہ جو ہے وہ آپ کے والد گرامی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ہے لکھا ہے کہ آپ جب حرم شریف پہنچے اللہ اکبر, تو خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی اتنی گریہ زاری کی, اور آپ کی جو ہے وہ زبان مبارک سے اور آنسو چہرے مبارک پر بہنے لگے اور چیخیں بلند ہو گئیں. لوگوں نے توجہ دلائی, حضور کیا کر رہے ہیں, لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ اس گریہ زاری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میری, اور اس کے صدقے میری مغفرت ہو جائے. یہ جو ہے آپ کا خوف خدا کا عالم تھا, اور یہی جو ہے اگر اسی طرح کا واقعہ آپ کے والد گرامی یعنی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ آپ نے جب احرام مالا اور جب لبیک پڑی تو لبیک کہہ نہیں پا رہے تھے, کسی نے کہا کہ لبیک کیوں نہیں کہی جا رہی, فرمایا کہ میں لبیک کہوں اور وہاں سے لا لبیک اگر سنائی دے گا تو پھر کیا ہوگا. اصرار کیا گیا, آپ نے لبیک پڑھی, لبیک پڑھتے ہی آپ بے ہوش ہو گئے. تو یہ جو ہے وہ ایسے باغ کے جو ہے وہ مدنی پھول ہیں, اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا کہنا ہے, ان کے زہد تقوی ورا اس کا ذکر کیا جائے, اور آپ کا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق اور اس کی طرح جو ہے آپ کے زہد و تقوی کا بیان, پھر جو ہے وہ سیرت نگاروں نے جن کے واقعات بیان کیے ہیں, سبحان اللہ. جو ہے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوا, آپ اہل بیت ہیں, سید ہیں, اللہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, سیدوں کا ذکر ہو رہا ہے, ان کا دن ہے. آپ نے فرمایا آپ اہل بیت ہیں, داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ زبردست بزرگ, فرمایا نصیحت فرمائیے, خاموش رہے. پھر عرض کیا کہ آپ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ نے جو آپ کو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو کیا ارشاد فرمایا, فرمایا مجھے تو خود یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ رہے ہیں, یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں کی. اللہ اکبر. یہ سن کر داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو رونا آ گیا, اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے جد امجد سرور عالم نور مجسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو آپ فرماتے ہیں میں کس گنتی میں ہوں. تو یہ تھے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے ان کی خدمت میں 2 سال گزارے تھے, اور پھر بارہا یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے خطبات میں اپنے بیانات میں کہ لولا سنتانی لہلق النعمان, اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے تھے تو یہ نعمان ہلاک ہو جاتا. ایسی آپ کی تربیت تھی, ایسی آپ کی شفقت تھی کہ آج ایک امت کا امام اعظم ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ 2 سال جو میری زندگی کے ہیں وہ سب سے بہترین اور سب سے تربیت کے انوکھے 2 سال ہیں. ایسی آپ کیسی آپ کی ذات ہوگی, کیسی شخصیت ہوگی, لیکن آپ کا خوف خدا ورا یہ بھی بلند پائے کو پہنچا ہوا. جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے. اور جو انہوں نے قول بیان کیا ہے کیا فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال نہ ادھر تو میں ہلاک ہو جاتا, اس کی بھی وہ وضاحت ہو جائے گی. چنانچہ حلیت الاولیاء جو کہ بہت مشہور کتاب ہے, اس میں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور جب حاضر ہوئے تو امام اعظم کا تعارف جو ہے حضرت ابن ابی لیلہ نے کروایا, تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے لیے, تربیت کرنے کے لیے چند سوالات کیے. وہ سوال کیا تھے؟ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ آنکھوں کی نمکینی, کانوں کی کرواہٹ اور نتھیوں کی حرارت اور ہونٹوں کی مٹھاس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ عرض کیا نہیں. فرمایا وہ کلمہ جانتے ہیں جس کا اول کفر اور آخر ایمان ہے. حضرت ابن ابی لیلہ نے عرض کیا اے ابن رسول, ہمیں ان اشیاء کے بارے میں جن سے متعلق آپ نے سوال کیا ہے آگاہ فرمائیے. تو آپ نے ایک حدیث پاک بیان کی کہ میرے والد دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک اللہ تعالی نے اپنے فضل و احسان اور مہربانی سے ابن آدم کی آنکھوں میں نمکینی رکھی, کیونکہ یہ دونوں چربی کے ٹکڑے ہیں, اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتے. اللہ تعالی نے اپنے فضل و احسان اور مہربانی سے ابن آدم کے کانوں میں کرواہٹ رکھی جو کیڑے مکوڑوں کے لیے رکاوٹ ہے, کیونکہ اگر کوئی کیڑا داخل ہو جائے تو وہ دماغ تک پہنچ جائے, لیکن جب کرواہٹ چکھتا ہے تو نکل بھاگتا ہے. تیسری بات ارشاد فرمائی, اللہ تعالی نے ابن آدم پر اپنے فضل و احسان اور رحمت کرتے ہوئے اس کے نتھنوں میں حرارت رکھی جس کے ذریعے ہوا سنتا ہے, اگر یہ نہ ہو تو دماغ بدبودار ہو جائے. چوتھی بات کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر مہربانی فضل اور احسان کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں مٹھاس رکھی جس کے ذریعے وہ ہر چیز کا ذائقہ چکھتا ہے اور لوگ اس کی گفتگو کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. حضرت ابن ابی لیلہ نے عرض کیا, حضور وہ آخری بات جو آپ نے ہم سے دریافت کی تھی کہ پہلا کلمہ جو ہے وہ کفر ہے اور دوسرا ایمان ہے, وہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, جب بندہ لا الہ کہتا ہے تو یہ کفر ہے, لیکن جب الا اللہ کہے تو یہ ایمان ہے. علم باطنی کہے, علم لدنی کہے, کیا کہا جائے؟ لا الہ کا مطلب ہے کوئی الہ نہیں, الا اللہ مگر اللہ. تو اس کا لا الہ کو اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تو یہ معبود کو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کو مان لے گا تو یہ مسلمان ہو جائے گا. تو لا الہ الا اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف یوں سمجھے کہ احساس نعمت دلانے والی یہ روایت کہ انسان کا شعور بھی نہیں ہوتا کیا کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آئیے مل کر شجرہ شریف میں شامل ہو جاتے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق اسلام کر, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری, جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے, بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارک عبد واحد دے ریا کے واسطے, بل فرح را فد بکر غم کو فرح دے حسن و ساد, بل حسن اور بو سعید ایسا رضا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقن صدے رزق حسن بندہ رزاق تاج العافیا کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیے جان فضا کے واسطے طور عرفان و علو و حمد حسنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بحر ابراہیم مجھ پر نا غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاں دے روئی ماں کو جمال شہر ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتماع کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پہ شوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو خود نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہر ضیاء الدین پیر بابا وفا کے واسطے احینا فی الدین و دنیا سلام بے سلام قادری عبد السلام عبد بابا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چھے آئے عز علم و عمل افو عرفا عافیت مجھ بے نوا کے واسطے ہر ایک گدا کے واسطے بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دن لکھے، اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ روزے والا یعنی روزے والا دن اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے، اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو وہ دن اور روزہ اس کے لیے بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا. میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، رجب المرجب کے روزوں کا سلسلہ جاری ہے اور مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سحری اجتماعات کی ترکیب جاری ہے. آپ کے یہاں بھی جو باب المدینہ کے اندر تو مختلف مقامات کے سحری اجتماعات مدنی چینل پر دکھائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کے تحت شہری اجتماع کی ترکیب رہتی ہے, جہاں جہاں آپ شہری اجتماع پائیں اس کی برکتیں پائیے. مزید سنیے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, 27ویں رجب کا جو کوئی روزہ رکھے اللہ تعالی اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے. 27ویں رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے, اسی تاریخ میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ عطا ہوا. چنانچہ 27ویں رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے, 100 برس کی شب بیداری کی, اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے. اور رجب المرجب کی 27ویں تاریخ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج بھی نصیب ہوئی. تو شب معراج منانے کی خاطر بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ براہ راست سلسلے بھی دیکھیں گے, اور مدنی چینل پر آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا ہونے والا 27ویں شریف کا اجتماع براہ راست ملاحظہ بھی کریں گے. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کثیر مقامات پر اندرون ملک اور بیرون ملک 27ویں شریف کے اجتماعات ہوتے ہیں, اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ہوتا ہے, جو آپ انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے ذریعے براہ راست دیکھ سکیں گے. خوشخبری, الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 26 روزہ فیضان قرآن و سنت کورس شروع ہو رہا ہے. یہ فیضان قرآن کورس مجلس شعبہ تعلیم پاکستان کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر شروع ہو رہا ہے, اور بہت سے علاقوں میں شروع ہو رہا ہے. بعض مقامات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اپنے قریبی علاقوں کے حوالے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور میں, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, سردار آباد, فیصل آباد میں, اب ان میں بھی مختلف مقامات کے اندر ہیں. جیسا مرکز الاولیاء کے اندر فیضان مدینہ کانا, فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن, جامعۃ المدینہ, ڈیفینس, نورانی مسجد قصور, مصطفیٰ آباد, کرم دین مسجد نست, گھڑی شاہ تھانہ, شاہ فرید مسجد, گھڑی شاہو تھانہ, شاہ فرید مسجد نست, اسکیم موڈ, مکتبۃ المدینہ بلڈنگ دربار مارکیٹ, اسلامک اسکول گلشن پارک لال پل, مدرسۃ المدینہ عامر ٹاؤن, اور اس کے علاوہ مزید مقامات پر حیدرآباد فیضان مدینہ, نواب شاہ فیضان مدینہ, ٹنڈو آدم فیضان مدینہ, دادو فیضان مدینہ, فاروق نگر یعنی لاڑکانہ فیضان مدینہ, مدینہ الاولیاء کے مختلف مقامات پر, سردار آباد کے بھی مختلف مقامات پر یہ کورس ہو رہا ہے. اس کا آغاز 6 جولائی 2011 سنہ عیسوی بمطابق کیلنڈر کے مطابق 4 شعبان المعظم 1432 سنہ ہجری بروز بدھ سے ہوگا. اس کا دورانیہ تقریباً 2 گھنٹے ہوگا, اور بعد نماز عصر یہ کورس ہوگا. اسلامی بہنوں کے لیے بھی خوشخبری ہے, الحمدللہ عزوجل جون جولائی میں شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بہنوں کے لیے تقریباً ہر علاقے میں فیضان تجوید و نماز کورس کی ترکیب ہو رہی ہے, جس میں تجوید کے ساتھ مدنی قاعدہ بھی پڑھایا جائے گا اور اسلامی بہنوں کی نماز بھی سکھائی جائے گی. اساتذہ اور طالبات اسلامی بہنوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کا زبردست موقع ہے کہ وہ اپنے علاقے کے اندر ہونے والے اس کورس کے حوالے سے ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں اور اپنے اپنے مقامات بھی حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقبت سنتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. المدد یہ غوثِ اعظم, المدد یہ غوثِ اعظم, میرے خواب سے آزا میرے کعبہ میں آبی جاؤ سے آگا پیلا جاوے دیدار پیلا جاوے دیدار یا وہ سے آگا المدد یا وہ سے آزم المدد یا غوثِ اعظم کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا کبھی تو غریبوں کے گھر کوئی پھیرا جگا المدد یا غوثِ اعظم المدد یا غوثِ اعظم دو عطار بد کے بدو کا بھی سردار عطار بد کے سردار یہ تیرا گے تیرا یہ تیرا گے تیرا تیرا وہ سے آزم المدد یا وہ سے آزم المدد یا وہ سے آزم المدد یا وہ سے آزم المدد یا وہ سے آزم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صالح سے مروی ہے فرماتے کہ ہم حج کرنے جا رہے تھے, ایک شخص ملا پر اس نے کہا کیا تم سے قریبی کوئی بستی ہے جسے آبلا کہا جاتا ہے؟ ہم بولے ہاں. اس نے کہا تم میں سے کون اس کا ضامن بنتا ہے کہ مسجد عشاء میں میرے لیے دو چار رکعتیں پڑھ دے اور کہہ دے کہ یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے؟ میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسجد عشاء سے ایسے شہید اٹھائے گا کہ ان کے سوا شہدائے بدر کے ساتھ کوئی نہ کھڑا ہوگا. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. مفتی احمد یار خان علی رحمۃ اللہ الحنان اس کا تحت ارشاد فرماتے ہیں, یعنی تم میں سے کوئی عشاء شخص مسجد عشاء میں جو کہ آبلہ کی مشہور متبرک مسجد ہے دو چار رکعت نفل پڑھ کر مجھے اس لفظ سے ایصال ثواب کر دے کہ الہی یہ نماز جو ہم نے پڑھی یہ ابو ہریرہ کی طرف سے ہے, اس کا ثواب انہیں ملے. اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ متبرک کو مقدس مسجد میں نماز ادا کرنا دوسری نمازوں سے افضل. مسجد نبوی کی ایک نیکی دوسری جگہ کی 50,000 نیکیاں کے برابر. دوسرا یہ کہ نماز کا ثواب دوسرے کو بخش دینا درست ہے. ہاں کسی کی طرف سے نماز فرض نہیں پڑھ سکتے, وہ خود اسی کو پڑھنی ہوگی. تیسرا دیکھیے کوئی نیکی کرے کسی دوسرے کو اس طرح ثواب بخشتا کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو ملے, بالکل جائز, سنت صحابہ ہے, لہذا فاتحہ مروجہ ختم شریف وغیرہ بالکل درست ہے. دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب بخشنے کے الفاظ بتا رہے ہیں. چوتھا یہ کہ اپنے سے بڑے کو ثواب بخشنا جائز ہے اگرچہ وہ کیسی شان والا ہو. دیکھو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور تابعین کو اپنے لیے ایصال ثواب کا حکم فرما رہے ہیں. یہ حدیث بہت سے احکام کا ماخذ ہے. نہیں زندہ کو زندہ ثواب بخش سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم بھی کچھ ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھ لیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم پروردگار عالم ہمارا جمع ہونا سننا سنانا سب قبول فرما لے ہمارا مدنی مکالمہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما ذکر صحابہ کرنا قبول فرما ذکر اہل بیت کرنا قبول فرما ذکر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کرنا قبول فرما لے پروردگار عالم جو فاتحہ خانی کی گئی ہے مولا اور جو ماں حضر کیا گیا یعنی کوڑے شریف کیے گئے ہیں پروردگار عالم پڑھنے میں اہتمام کرنے میں اے اللہ کمی بیشی رہ گئی ہو اے اللہ پورا فرما دے اپنی رحمت سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے اس کا ثواب اے الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نظر کرتے قبول فرما پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما تمام صحابہ اکرام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما اس کا ثواب اے الہ العالمین تمام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین علماء عاملین خصوصاً اہل بیت اکرام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما اور خصوصاً بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما درجہ بدرجہ تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما اے الہ العالمین سلسلہ عالیہ قادیہ ضیاعیہ اطاریہ کے تمام مشائخ کرام کی خدمت میں پیش کرتے قبول فرما درجہ بدرجہ تمام کے درجات میں بلندی عطا فرما تمام کے فجور و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما مولا کریم آدم علیہ السلام سے اب تک اور قیامت تک جو مسلمان آئے چلے گئے اور آئیں گے اور چلے جائیں گے ایمان کے ساتھ ان سب کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں الہ العالمین سب کی مغفرت فرما تمام والے اولیاء کاملین علماء عاملین کی بارگاہ میں بھی نظر کرتے ہیں اللہ قبول فرما لے مولا ہماری حاضری قبول فرما ہمارے ساتھ جو مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا میں شریک ہیں اللہ ان میں کوئی بیمار ہے یہاں جو بیٹھے ہیں مولا ان میں کوئی بیمار ہے یا ان کے عزیزوں میں جو کوئی بیمار ہے مولا اہل بیت کے ذکر کے صدقے میں صحابہ کرام کے ذکر کے صدقے میں سب بیماروں کو شفا عطا فرما سب مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے بے اولادوں کو اولاد والا کر دے مولا اے اللہ اس طرح ہمیں بزرگان دین کی یاد بنانے کی توفیق رفیق مرحمت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا قرشي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة والسلام آمنا کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام آمنا کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام انبیاء کے سر برو سردار پر لاکھوں سلام جھوم کر سارے کبو سرکار پر لاکھوں سلام جھوم کر سارے کبو سرکار پر لاکھوں سلام رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر رحمت لاکھوں ابو بکر عمر عثمان پر میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام ہے یقین ہر صحابی جا نثار مصطفیٰ ہے یقین ہر صحابی جا نثار مصطفیٰ ہر مہاجر اور ہر انصار پر لاکھوں سلام ہر مہاجر اور ہر انصار پر لاکھوں سلام میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار بھیجو مرشد اچار پر لاکھوں سلام سارے بھیجو مرشد اچار پر لاکھوں سلام آمنا کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام انبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاء اللہ سر پہ امامہ انشاء اللہ رخ پہ داڑھی انشاء اللہ اکثر نظریں انشاء اللہ حیا سے نظریں انشاء اللہ فیضان سیدنا امیر معاویہ فیضان سیدنا امام جعفر صادق انشاءاللہ عز و جل سبحان اللہ جاری رہے فیضان صحابہ جاری رہے فیضان مشکل کشا جاری رہے فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل تو اب آپ میں نیاز بھی تقسیم کی جائے گی اور اس تقسیم کاری کے بعد انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی کچھ تقسیم کاری میں ہمارے ساتھ ہوں گے اس کے بعد 12 بجے ہماری یو کے یورپ ساؤتھ افریقہ کے لیے خصوصی نشریات کا بھی جو آغاز ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور آپ خبریں بھی سنتے ہیں تو اس کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ خبریں بھی سنیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ